किछु कहो ना। कौन कहबी? ବୟସର ରଙ୍ଗ ଲାଗିଛି କରି ତତେ ଲାଜ ଛୁଇଛି ହଁ ବୟସର ରଙ୍ଗ ଲାଗିଛି କରି ତତେ ଲାଜ ଛୁଇଛି ତୋ ଓଠରେ ତୋ ମନରେ ତୋ ଦେହରେ ଗୋରା କାଲରେ କିଏ ଅବିର ବଳି ଦେଉଛି ନାଲି ନାଲି ନାଲି ନାଲି ସବୁ ଦିଶୁଛି କରି ତତେ ପ୍ରେମ ହେଇଛି ହଁ ବୟସର ରଙ୍ଗ ଲାଗିଛି କରି ତତେ ଲାଜ ଛୁଇଛି ପାଖକୁ ସେ ଡାକେ ମୋତେ ଦେଇ ଆଖି ଇସାରା ନାଲି ନାଲି ନାଲି ନାଲି ସବୁ ଦିଶୁଛି କରି ତତେ ପ୍ରେମ ହେଇଛି ବୟସର ରଙ୍ଗ ଲାଗିଛି ଗୋରି ତତେ ଲାଜ ଛୁଇଛି ଗଲା ଗଲା ଲାଗିଗଲା ହାଏ କାହାର ନଜର ଶେଷ ଅଛି ଓଠରେ ମୋ ପାଖେ ଥାଏ ସାଗର ହେଲା ହେଲା ହେଇଗଲା ଦେଖା ସବୁଠି ଖବର ପ୍ରେମ କରି ନାଲି ଅଳତା ନାଲି ଓଢ଼ଣା ମଥା ସିନ୍ଦୁର ସୁନା ଗହଣା ଲାଗେ ଚଉଠି ରାତି ଆସିଛି ନାଲି ନାଲି ନାଲି ନାଲି ସବୁ ଦିଶୁଛି କରି ତତେ ପ୍ରେମ ହେଇଛି ହଁ ବୟସର ରଙ୍ଗ ଲାଗିଛି ଗୋରି ତତେ ଲାଜ ଛୁଇଁଛି ତୋ ଓଠରେ ତୋ ମନରେ ତୋ ଦେହରେ ଗୋରା ଗାଲରେ କିଏ ଅବିର ବଳି ଦେଇଛି ନାଲି ନାଲି ନାଲି ନାଲି ସବୁ ଦିଶୁଛି ଗୋରି ତତେ ପ୍ରେମ ହେଇଛି ହଁ ମୋତେ ପ୍ରେମ ହେଇଛି ଗୋରି ତତେ ପ୍ରେମ ହେଇଛି।